जिंदगी वक्त का साज है, एक पल खुश है तो एक पल नाराज है, तेरी मेरी जिंदगी वक्त का साज है, एक पल खुश है तो एक पल नाराज है। सरगम से नगमे चुरा के जीना है, जीना है दुनिया में यूं मुस्कुरा के, हंसना राग है एक हसी अंदाज है, तेरी मेरी जिंदगी साज है, एक पल खुश है तो एक पल नाराज है। थोड़ी सी खुशियां हैं, थोड़ा सा गम है, रिश्ते हैं नाते हैं रस में है, थोड़ा भरम है, सुन जरा बेखबर रूह की आवाज है, तेरी मेरी जिंदगी वक्त का साज है, एक पल खुश है तो एक पल नाराज है, तेरी मेरी जिंदगी वक्त का साज है, एक पल खुश है तो एक पल नाराज है।